Didik Didik Freud. Freud'un ailevi ve tarihi romanı. Serol Teber ve Şenol Ayla. 10 yıl sonra tekrar. ...94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programında tekrar beraberiz. Merhaba, ben Şenol Ayla. Merhaba, ben Serol Teber. Freud'un neredeyse vasiyetnamesi olduğunu düşündüğümüz Musa denen adam ve Tek evet. Tanrılı Dinler kitabından bahsettik geçen programımızda. Ve Freud'un bu çok dikkat çekici ve iddialı kitabının aslında bir karşı çıkış, bir karşı duruş, insanlara doğruyu söyleme ama bunun karşılığında da bayağı risk alma olduğunu gördük. Bu açıdan da Lacan'a benzetmiştik onu. Truva'ya tehlikeyi tahta atı haber verip ama bunun karşılığında da tanrılar tarafından cezalandırılan Lacan'a benzetmiştik. Birisine daha benziyor. Gene Truva efsanesinden bir kişiliğe, Cassandra'ya. Evet, bundan da bahsedelim mi biraz? Evet, seve seve. Freud'un tüm biyografisini de göz önünde alırsak bir anlamda gerçekten Cassandra'yı anımsamamak mümkün değil. Cassandra Priamus'un kızı. Truva kralı değil mi? Truva kralı Priamus'un kızı. Kahin, bilici, olacak olanları önceden görme yeteneğine, şansına ya da şanssızlığına sahip. Çünkü olacak olanları önceden gördüğünü etrafındakilerine söylemesi, anlatması, daha doğrusu başkalarının onu anlaması pek mümkün olmuyor. Böyle bir açmazın içinde yaşıyor. Böyle bir acının içinde yaşıyor. Tabii burada Cassandra denince ben hemen Christa Wolf'un Cassandra romanının okunmasını bütün Açık Radyo dinleyicilerine bütün yüreğimle önermek istiyorum. Nereden bulup edip Christa Wolf'un bu kitabını mutlaka okumalılar, evet, diyorum. Nefis bir roman. Yani az da sanır güzellikte bir roman. Burada Cassandra'yı anlamak çok daha kolay olacaktır. Cassandra Truva'ya Yunanlıların geleceğini, antik çağdaki Yunanlıların, akaların geleceğini ve oraları ne hale getireceğini, tahrip edeceğini, şehri yok edeceklerini, sıfıra kadar Truva'nın biteceğini önceden bilir, görür, etrafındakilere söyler ama kimse bunu inanamaz. Ama hiç olmazsa önceden söylemenin mutluluğunu yaşar Cassandra. Christa Wolf'un bir arkadaşı tarafından da, heykeltıraş arkadaşı tarafından da yapılmış bir heykel, evet, büstü var. Evet, çok yenilerde yenilerde yapılmış. Evet, 1984'te yapılmış. Ben onun kaçak bir fotoğrafını çektim. Kitabında da var, evet. Bilimsel bir peri masalı kitabında var bir fotoğraf. Evet, yani çektik. Orada da bir önceki programda Lacan için söylediklerimize benzer bir ikilem burada da Cassandra'nın yüz ifadesinde de izlenebiliyor. Bir yanıyla olacak felaketleri önceden görmenin acısı, öbür yanıyla da yüzünün ifadesiyle de bunları insanlara anlamasalar da söylemiş olmanın dürüstlüğü, içtenliği ve huzuru sezinlenebiliyor bu heykelde, yapıtta. Gene Freud böyle bir dinginlik içinde bildiklerini insanlara söylemiş olmak, pek çok eleştiri almak pahasına bile onlarla bir tür eleştirilerde sık sık kullanıldığı gibi meneteke, orta çağda çok kullanılan bir kavram var. Felaket habercisiymiş gibi görülüyor Freud'un yazdıkları. Evet. Ama Freud en son kitabını yazdığı günlerde ki onun da son günleridir. Nazilerin savaşı başlattığı ve Polonya'ya, Çekoslovakya'ya girdiği ve Londra'yı bombardıman etmeye başladıkları günlerdir. Freud'un da yaşamının artık son günlerine gelinmiştir. 1938 yılı Haziran'ında özel doktoru Max Schur, Freud'un çenesinde yeni bir oluşum, daha önceki programlardan söylediğimiz gibi, anımsattığımız gibi yeni bir kanserojen oluşum tespit eder. Bir hemen Viyana'daki özel kendisini kerelerce ameliyat etmiş doktor Pick gelir. Bir kez daha orayı kanserojen dokuyu almaya çalışır. Ama bedensel olarak da Freud artık iyiden iyiye çökmüştür. Marie Bonaparte'a bir mektup yazmış bu aralar. Okyanusta yüzen acı dolu küçük bir ada gibiyim. Evet. Demiş. Çok... Gerçekten tekrar çok fazla acı çekmeye başladı. Evet, çok fazla. Bir parça dinleyelim şimdi, sonra sağlık durumuna gireceğiz Freud'un. Schubert'in Sol Minör Sonatı'ndan birinci bölümü dinleyeceğiz. Allegro Giusto. Gidon Kremer çalacak. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Freud'un son günlerine yaklaşıyoruz üzülerek. Epeydir beraberiz. Bugün ölümüne tanıklık etmemiz gerekiyor. Evet. Tekrar tümör çıktı içerisinde. Tekrar tümör çıkıyor. Gene küçük bir parça alınıyor. Fakat kısa bir süre sonra tümörün iki yeni tümörle daha çoğaldığı görülüyor. Ki artık yapacak pek fazla bir şey yok. Ayrıca Freud'u üzen bombardıman sesleri, Nazilerin İngiltere'ye çıkarma yapma savaşın o bölümü de başlıyor. Freud bunlara da yaşamında tanık oluyor. Belki Freud'un tam da bugünlerde ölmesi, yani tarihin o günlerinde ölmesi onun için ben bir şanstır gibi geliyor bana. Çünkü Freud bütün yaşamı boyunca aklın bütün olumsuzlukları, insanın mutsuzluklarını, yaşadığı tarihsel süreç içindeki olumsuzlukları aşacağına inanıyordu. Oysa Naziler inanılmaz bir akılcılık ve inanılmaz, buradan inanılmazı ben negatif anlamda kullanıyorum, hem inanılmaz hem akılcılığı, rasyonalizmin irrasyonalizm, çılgınlık haline getirilmiş şekliyle bütün kültür birikimlerine saldırıyorlar, tahrip ediyorlar ve Avrupa kıtasındaki birikmiş maddi ve manevi kültürel yoğunlaşmayı dağıtmaya başlıyorlar. Ve bu arada İngiltere'ye de saldırı, top sesleri duyulmaya başlıyor. Bu sırada gene Freud'un yaptığı bir kara mizah örneği var. Özel doktoru ona soruyor, üstad bu savaşın son savaş olacağı söyleniyor, buna inanıyor musunuz diye. Freud diyor ki benim son savaşım olduğuna inanıyorum sadece diyor. Evet, farkında, ki, farkında kendisinin geriye saymaya başladığını. Freud'un bu arada okuduğu bir roman vardır. Ben onu anımsatmak istiyorum, altını çizmek istiyorum son günlerinde. Son okuduğu kitap neredeyse değil mi? Evet, son okuduğu kitap. Bunu nereden bulmuştur, nasıl bir yerinde saklamıştır ya da biri ona kim vermiştir ona? Ben bunu bulamadığım için çok hayıflanıyorum doğrusu. Bu gizemi çözmemiz lazım ilerideki yıllarda. Bu Balzac'ın Tılsımlı Deri kitabıdır. Balzac bunu 1830-31 tarihlerinde yazmıştır. Ki Balzac'ın da kendi otobiyografik yapısı olarak eleştirmenler söyler. Burada Rafael adındaki genç ressam Fransızın öyküsü anlatılır. Gizemli öyküsü anlatılır ki bu Freud'a biraz paralellik gösterir bir yerde. Kendisini açlıktan, yoksulluktan, başarısızlıktan, dünyada anlaşılmamazlıktan Sen Nehri'ne atıp intihar etmeye kararını veren genç adam tesadüfen bir zamanın biraz geçmesi, havanın kararmasını bekler ki gündüz gözüyle attığı zaman kurtarılmasın diye. O denli kararlıdır intihar etmekte. O sırada bir tür Faust-Mephisto ilişkisini, Doktor Faust-Mephisto ilişkisini anımsatır bir paralellikte. Bir antikacı dükkanına gider zaman geçirmek için. Orada antikacıyla konuşmaları sırasında antikacı der ki, tamam senin durumunu anlıyorum ama sana peki bir anlaşma yapalım. Ben sana buradan Doğu ülkelerinden getirilmiş bir yaban eşeği sarısı derisi vereyim. Onun üzerinde bir gizemli yazı var. Orada Arapça yazılmış şöyle bir yazı vardır. Bu deriyi alan beni de satın alacaktır. Yazgısı ama bana bağlı olacaktır. Ne isterse bu deri tarafından yerine getirilecektir. Ama her istediği şeye karşılık deri dolayısıyla da yaşamı biraz küçülecektir. Böyle bir anlaşmaya var mısın? der. Adam kabul eder bunu. Zaten intihar etmek üzeredir. Batıl inançlara inanmaz ama böyle şaka olsun diye kabul eder. Hakikaten bazı isteklerde bulunur. Böyle uçkun isteklerde bulunur. Hemen onlar gerçekleşir. Ama her isteğinin gerçekleşmesi anında da derinin önünde bir miktar küçüldüğünü görür. Ve o sırada da büyük bir paniğe kapılır. Kısa bir süre önce intihar etmek isteyen insan bu kez ölümün bu dereceye yaklaşmasından müthiş korkuya kapılır ve kendini karanlık bir odaya kapatıp hiçbir şey istememeye, hatta hiçbir şey düşünmemeye mahkum eder kendisini bir anlamda. Buna rağmen en küçük hareketinde, en küçük isteklerde deri gittikçe küçülmeye başlar. Tabii çok trajik bir şekilde bir aşkı vardır. Kadın ısrarla kendisinden kendisini sevip sevmediğini, bir kerecik olsun söylemesini, isteyip istemediğini bir kerecik olsun dile getirmesini ister. Adam bunu dehşetli bir şekilde söylemek, aşkını, duygularını ifade etmek istemektedir. Ama her ağzını açışta deri biraz daha küçülmektedir. Ömründen yiyecektir. Beni hiç mi istemiyorsun diye ısrar eder kadın. Ya dayanamaz, çok istiyorum der ve deri biter. Ve şeyin ölümü olur. Genç ressamın, Rafael'in. Freud'a benzemesi bunun, anımsatması, böyle bir romanı seçmiştir. Ve özel doktoru romanı beğenip beğenmediğini sorduğu zaman tam benim bugünlerime uyan son romanım der. Okuduğum son kitap der bunu. Ki ağzındaki, Freud'taki ilişki biraz tersinedir. Ağzında kanserojen bir doku büyümektedir. Derinin Freud, tersine. Derinin tersine küçülmeyip büyümektedir. Ve o dokunun büyümemesi için de Freud neredeyse soluk bile almak istemez. Hiç yemek yemez o sıralarda. Yiyemez daha doğrusu. Büyük acı vermektedir. Acıları gittikçe artmaktadır. Yanağında yara çıkmak üzeredir. Finale gittiğini görmektedir. Ve böyle bir çelişkili durumda o da yatakta yaşamını minimalize ederek son saatlerine doğru yaklaşmaktadır. Freud büyük bir olasılıkla bu romanı daha önce okumuştu. Tekrar bir okuyuş herhalde diye tahmin ediyorum. Ben bilemiyorum. Yani, yoksa büyük bir şey, ilahi bir rastlantıyla. Ben bilemiyorum. Yani son anında böyle bir romanı bir yerde saklayıp okuması bize getirdiği son hediye diyeyim. Yani, evet. Bulabilmesi. Şimdi Schubert'in Sol Minör Sonat'ın ikinci bölümünü dinleyelim. Andante, yine Gidon Kremer çalacak, sonra devam edelim. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Bugün Freud'un son günlerinden bahsediyoruz. Kanseri ilerledi, çok acı çekiyor. Bir yandan da savaş ilerledi. İkinci Dünya Savaşı artık Londra'ya kadar geldi. Sirenler çalıyor, bombalar patlıyor ve Freud yatağına iyice kısılmış durumda her anlamda. Psikolojik ve bedensel olarak kötü. Evet, 21 yani böylesi bir... acı içinde 21 Eylül 1939'da Freud özel doktoru Max Schur'u yanına çağırır ve sevgili Max der, yıllar öncesinden senden konuşmuştuk, acılar dayanılmaz duruma geldiği zaman bana yardım edeceğini vaat etmiştin. Bu sözünü anımsıyor musun der. Duygulu bir, çok çok duygulu bir hava içinde geçen bir konuşma olduğunu sonradan doktorun anılarında okuyoruz. Max Schur da ilk defa belki de yaşamında Freud'un iki eline birden sarılır ve hayır der. Yani konuşmayı hatırlıyorum. İstediğiniz zaman, istediğiniz şekilde yardım etmeye hazırım der. Etanazi istiyor aslında, evet, değil mi? Evet, evet. Hınzırca kendi yaşamını noktalamayı da kendi elinde tutmak istiyor. Onun kararını da kendi vermek istiyor burada. Ve gene bu kararı verirken 23 Eylül'ü gözüne kestiriyor ki bu da sayıcılıkta, Yahudi sayıcılığında erkekler için önemli bir tarihtir. Erkeklerin bu tarihte ölmeleri ya da öldürülmelerinin bir tür kutsallıkla ilişkisi olduğu rivayetleri çok vardır. Ve Freud da bunu seçiyor. Doktoruyla konuşmalarının sonundaki cümle de çok tartışma konusudur. Peki o zaman diyor, bu gece bunu halledelim ve bu konuşmamızdan lütfen anayı haberdar edin diyor. Ve burada gene eşi Marta'yı yok sayıyor. Zaten Anna yanında değil mi bu aralar? Anna yanında ama bu konuşma sırasında ikisi doktoruyla yalnızlar. Ve o gece izleyen saatlerinde 22 Eylül'de 30 miligramlık bir morfini enjekte ediyor doktoru. Freud derin bir uykuya dalıyor. Acısız bir yüz ifadesine kavuştu diyor doktor notlarında. 22 akşamı 12'den sonra ikinci bir doz 30 miligramlık morfin yapıyor ve saat 3'e 4'e doğru Freud derin bir komaya girip yaşamı noktalanıyor. Hatta sen kitabında bilimsel bir peri masalı kitabında Hamlet'in ünü, evet, ve bunlar, Freud'un sevdiği dizesiyle bundan sonrası sessizlik diyor, büyük sessizlik ve sonradan yakılıyor kendi arzusu üzerine ve gene en çok sevdiği bir Yunan vazosu içinde Golden Green mezarlığında kapalı bölümde defnediliyor diye. Marie Bonaparte'ın hediye ettiği bir Yunan vazosu içinde külleri gömülüyor. Hatta daha önce Marie Bonaparte'a şöyle dediğini yazıyorsun sen. İnsanın bu vazoyu beraberinde mezara götürememesine acı. Evet. Bunu da yerine getiriyor. Bunu da yerine getiriyorlar. Giderken. Birlikte. Sen sanıyorum mezarını ziyaret ettin diye tahmin ediyorum. Evet. Gördüm. Londra'da. Yani çok duygu dolu bir şey. Anlatılması zor bir şey tabii. Şimdi bir parça dinleyelim, sonra peki ne oldu, Freud ne yaptı, onu kısaca tekrar konuşacağız. Schubert'in Sol Minör Sonatı'nın 3. bölümü Menuetto'yu dinliyoruz. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Az önce haftalardır konuştuğumuz, didiklediğimiz, çoraplarındaki deliklere kadar ayrıntılı baktığımız Freud'un ölümüne tanıklık ettik. Evet. Kendi isteğiyle bir ölüm seçti. Evet. Ve arkadaşı da ona bunda yardımcı oldu. Hiç çekinmedi aslında. Ne büyük bir dostluk var aralarında anladığım kadarıyla. Öyle değil mi Maksur'la? Evet. Bir sürü Freud konuştuk bu arada. Freud ne yaptı peki sonuç olarak? Kendisi huzur içinde öldü, tercih etti bunu. Çünkü insanlara bir gerçeği bulup söylediğini hissediyordu sanıyorum. Peki genelde ne yaptı, ne verdi bize Freud? Genelde ne verdiğini belki ya da bizim söylediklerimize izleyicilerin ne kadar güvenmesi, ne kadar inanması gerektiğini anlatan küçük bir espri var. Bir İspanyol şairinin, yazarının, Pia Baroja'nın bir yaptığı, bu konuda yaptığı bir espri var. Onu anımsatarak Freud'un neler verdiğini ya da bir büyük dahinin insanlara neler verebileceğini böylece formüle edebiliriz gibi geliyor bana. Pia Baroja şöyle bir espri yapar. İnsanlık tarihine üç büyük bilge, üç büyük Yahudi gelmiştir. Bunlar insan oğullarını üç kere kandırmışlardır, yanıltmışlardır der. İlk önce Musa gelmiştir. İnsanların durumuna bakıp çok acı çektiklerini görmüş. Ama dayanın çocuklar, bu dünyada acı çekmenize rağmen öbür dünya var. Cennete gidecekseniz orada çok rahat bir hayat yaşayacaksınız. Çok mutlu olacaksınız orada demiştir. İnsanlar Musa'ya inanmışlardır. Musa'nın ardına takılmışlardır. Çalışmışlardır, çabalamışlardır, ölmüşlerdir. Ama görmüşlerdir ki ne cennet vardır ne bir şey. Ve kendi kendilerine tüh be Musa bizi yanılttı demişlerdir. Bir daha Musa gillere inanmamaya karar vermişlerdir. Sonra bunun ardından diğer büyük bir düşünür, diğer büyük bir Yahudi düşünür, Karl Marx gelmiştir. Dinler insanların afyonudur. Dinlere inanılmaz. Ne Musa'ya, ne İsa'ya, ne şuna, ne buna hiçbir şeye inanmak gerekli değildir. Cennet bu dünyadadır. Cenneti bu dünyada kurmak gerekir. Bunun için de sınıf savaşları yapmak gerekir. Bunun için barikatlara çıkmak gerekir demiştir. Ve bunu söylediklerine biz inanmışıktır. Ki Bioparola da komünist kökenli bir şairdir. Dövüşmüşüktür. İspanya İç Savaşı'nda dövüşmüştür kendisi de. Dövüşmüşüktür. Bazı yerlerde Karl Marx'ın dediklerine benzer bazı devletler bile kurulmuştur. Ama insanoğullarının acıları hiçbir yerde, hiçbir zaman azalmamıştır. Ve biz tüh be, biz gene yanıldık, biz gene yanıltıldık demiştir. Fakat bu sırada Sigmund Freud gelmiştir. Sigmund Freud bu kez cennet ya da mutluluk ne öbür dünyadadır, ne sınıf savaşlarındadır, ne bu dünyadadır. Cennet bilinç dışınızdadır. Bilinçaltınızdadır. Bunun içinde analiz olmanız gerekir. Gelin ben sizi tek tek analiz edeyim demiştir. Biz de son gücümüzle, son elimizde bulunanlarla teker teker sıraya girip analiz olmuşuktur. Oysa ki acılarımız azalmamıştır. Tekrar artmıştır. Daha beter durumlara düşmüşüktür. Ve biz artık karar vermişiktir ki bundan sonra hiçbir kimseye inanmayacağız. Hiçbir düşünüre, hiçbir Yahudi'ye inanmayacağız. Ama gelin görün ki insanlar hiçbir şeye inanmadan da duramıyor, yapamıyor. Şimdi merakla yeni birinin çıkıp bir şeyler vaat etmesini, biz o yeni vaat edilen şeylere inanmayı bekliyoruz der. Pia Baroja. Pia Baroja. Sana gösterdiğim bir resmini hatırlıyorum Pia Baroja'nın. Ernest Hemingway ile beraber Pia Baroja'nın sanıyorum ölüm zamanlarıydı yatakta. Evet, ve ağır hasta. Hemingway de başında ve ona şunu söylüyordu resmin altında. Senin gibi bir yazar dururken bana Nobel verilmesini hayretle karşılıyorum diyordu Hemingway. Baroha'nın da cevabı kısaydı. Vay canına gibi bir şey söylüyordu. Karamba. Karamba. Karamba diyordu. Helal olsun gibi bir şey. Bu esprilerini güzel bir şekilde anlattı sonuçta bu üç Yahudi üzerinden de Pia Baroha büyük evet, bir yazar. Evet, bizim de söyleyeceklerimizi galiba ya da şimdiye kadar söylemeye çalıştıklarımızı en iyi toplayan espri bu oluyor. Şimdi bir parça daha dinleyelim. Schubert'in Sol Minör Sonatı'nın 4. ve son bölümünü dinleyeceğiz. Allegro Moderato. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Freud'un ölümünü gördük bugün. Artık Freud'la ilgili söyleyeceğimiz çok fazla bir şey kalmadı. Zaten daha önce şöyle bir karar vermiştik birlikte. Ömer Madra'nın da katılımı olacak sanıyorum ileriki programlarımızda. Önümüzdeki birkaç programı Tevfik Fikret'e ayıracağız. Bir Freud programının içine konuk gibi gelecek Tevfik Fikret. Senin için önemi bir iki cümleyle söyler misin Tevfik Fikret'in? Evet, Tevfik Fikret Türkiye, Osmanlı Türkiye kültürü içinde çok özel bir yeri olan bir kişilik. Hem yaşam tarzı, hem biyografisi, hem de yapıtlarının nitelikleri ayrıca Freud'unkünü neredeyse tamamlar kalitede. Freud'un ilk kitabı Düş Yorumu'yla Tevfik Fikret'in ünlü şiir kitabı Rıbab-ı Şikeste Kırık Rıbab kitapları da aynı yıl ve aynı aylarda basılmıştır. 1900 yılında çıkmıştır Tevfik Fikret'in yapıtı da Freud'unki gibi. Ve içerik olarak da gerçekten birbirlerini tamamlar niteliktedir. Freud'un söylediklerinin şiirsel ifadeli yazılması şeklindedir. Biz dediğin gibi Ömer Madra'nın da ısrarıyla ve sevgisiyle tabii birkaç... Katılacağına da söz verdi, buradan söyleyelim. Kontrat olsun. Umarım 19 diğer. Ağustos 1915'te öldü. 15'te Tevfik Fikret ölüyor. Yani 89 yıl olmuş olacak olduğu biz, daha doğrusu. Evet, Tevfik Fikret'e de buradan birkaç kere merhaba demek istiyoruz. O zaman haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Ben Şenolay'la hoşça kalın. Hoşça kalın. Ben Serhul Tever. Didik Didik Freud. Freud'un ailevi ve tarihi romanı. Serhul Tever ve Şenol Ayla. 10 yıl sonra tekrar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.